राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 1952 तदनुसार 1 सितंबर 1995 को लगभग सायं 6:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य को ऐसा काम करना चाहिए कि इसे पश्चाताप करना न पड़े। आदमी मौके पर काम ठीक नहीं करता तो पीछे पश्चाताप करना पड़ता है, उसका पछतावा होता है। तो ये बड़ी भूल होती है। तो मनुष्य शरीर प्राप्त करके अगर परमात्मा की प्राप्ति नहीं की तो फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। सो परत्र दुख पाव ही सिर ध्वनि ध्वनि पशिकाय काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं करता वो परत दूसरे लोक में दुख पाता है और शुद्ध हिंदू पछता शुद्ध पछतावा समय चू की पूरी का पछता है। फिर पछता क्या हो, उस समय तो आत्मा से निकल गया। तो हम लोगों का समय अभी तक निकला नहीं है। अब जब ढोंकने चलती है आंख टिमटिमाते हैं, अभी जी रहे हैं। ये बंद हो जाएगा तो फिर कोई हाथ की बात नहीं रहेगी। तो अभी जब तक ये श्वास है तभी तो बड़ा काम कर लो, भगवान को याद कर लो। संसार का काम बाकी रह जाएगा तो पीछे हुए बेटा पोता परपोता वो काम कर लेंगे, पर परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होगी तो पीछे कौन करेगा, ये आपको ही करना होगा। ये खुद करने का है, दूसरों के भरोसे ये काम नहीं होगा। स्वयं जब तक इस बात को नहीं करेगा तो दूसरा ये काम धंधा वह कर लेगा। तो क्या करना है, जिसे पीछे पश्चाताप न करना पड़े। हाय मैंने ऐसा नहीं किया, ये नहीं हो तो भजन स्मरण कर लेता है, फिर पश्चाताप करना नहीं पड़ता। धन कमाता है, वैसे वाह कमाते है, बहुत महिमा संसार में हो जाती है, वस्तु में बहुत हो जाती है, तो भी आदमी कृतकृत्य नहीं होता। परमात्मा की प्राप्ति ऐसी उसी करने बाद में कुछ करना बाकी नहीं रहता, जानना बाकी नहीं रहता, पाना बाकी नहीं रहता, कृतकृत्य हो जाता है, प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है, ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, जानने लायक जान लेता है, करने लायक कर लेता है, पाने लायक पा लेता है। ये तीन बात है। मनुष्य तीन काम में शक्ति है, ये जान सकता है और कर सकता है, मान सकता है। तो करने में सेवा करनी चाहिए, जानने में अपने स्वरूप को जानना चाहिए, मानने में परमात्मा को मानना चाहिए। ये खास बात है। तो ये जानना मानना करना सफल हो जाएगा। जब तक इस तत्व को नहीं जानोगे तब जानना करना मानना सफल नहीं होगा। अभी बड़ा सुंदर मौका है, मानव शरीर है, भारतवर्ष है, गीता रामायण जैसे ग्रंथ है, अभी शक्ति है। कहीं माथा ही खराब हो जाए, पागल हो जाए तो क्या पता है, बुखार आ जाए, सभी बात हो जाए, प्राण चले जाए तो क्या करना है, तो कुछ पता नहीं है। अपने कल्याण के लिए जल्दी उत्तर हो, फिर पश्चाताप करना ही पड़ेगा। रज्जब धोखा को नहीं फरदे सूखा खेत, खेत फरदे अगर सूख जाए तो फिर धोखा नहीं होता। पहले सूख जाए तो धोखा होता है, फल ले ला पूरा लिया सूख जाए। ऐसे शरीर से जो काम करने लायक कर फिर मरने का दुख नहीं होगा। मरने से डरता है तो तभी तक डरता है जो मनुष्य शरीर में करने लायक ना काम नहीं किया। जैसे विद्यार्थी पढ़ते हैं तो जितना पढ़ा ठीक तरह होगा तो उसे डर नहीं लगा था, पूछ रहा है और विद्या करती और पूछ रहा था, आ जाते डरता है, सौ के पीछे छुपता है, पूछता ठीक है तो पूछो, हाँ आ जाता डर का पूछो कहीं से पूछो। ऐसे असली काम करने मरने वाले मरने भी नहीं लगता कभी। आज सब डर डर पे मरण से मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परम आनंद आनंद है जी भाई मरने आनंद पूरे मर्द हर हाल में खुश रहे। बुखार आ जाए तो मौज है, घाटा लगे तो मौज है, लफ हो जाए तो मौज है, कोई जन्म जाती मौज है, कोई मर जाती मौज है, आदम जाती मौज है, निराधम जाती मौज है, सिद्ध सिद्ध समूहता समतम योग है, सिद्ध सिद्ध और दिल में कार्य करता साथी से समय सिद्धा और सिद्ध से कृतवा पीड़ा नहीं बन जाते और बंधन नहीं होता। वो काम अभी कर सकते हैं। मनुष्य जन्म में अभी बड़ा सुंदर मौका है, बड़ा बढ़िया मौका है। शरीर भी ठीक है, योग्यता भी ठीक है, रोटी पानी सब मिलता है, कोई चिंता नहीं है, तो असली काम करना है। इस वास्ते भगवान का भजन करना है। अंत ही तो ये तजेंगे पामर तो न तजेव, सब छोड़ देंगे, ये अपने अपने कहलाने वाले सब आलम हो जाए, कोई काम आवेगा नहीं। तो पहले से ही अगर ठीक रहो, भीतर में घर देने की ये रह गया वो रह गया, रह गया क्या बात है। ये बात होती है भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, तो ये बात ऐसी हो जाती है, फिर कोई चिंता नहीं रहती, मौज हो जाए, आनंद हो जाएगा। ऐसी बात है, जीव जा मुक्ति शिव बल शक्ति जन्मन फेर मरंगा है, जीव जा सीते ही मुक्त हो जाते, फिर मौज मौज लेते, फिर कोई बाधा नहीं रहती, वो काम कर देना। देखो मौत आने वाली है, वो आ रही है निरंतर, जितनी उम्र है उम्र चली गई, जितनी बाकी है वो आड़ है, वो भीतर पर पता जाएगी, वो नजीक आ रही है, एकदम नजीक। तो उसे पहले पहले काम करो, कर परवाने कहीं बढ़िया बात है। एक ये बीमा होता है ना, इंश्योरेंस क्या कहते हैं, जो बीमा हो जाता है तो भेजे रहता, एक ही गाड़ी पर चढ़े हुए तो गाड़ी आ जाए, गाड़ी खराब हो जाए तो समझे बीमा में कहा कोई तो अपने दीमा बिकसा जाए प्रसाद वो जमा कर देते हैं, फिर वो किस्ती भरते रहते हैं ना, फिर कोई डर नहीं, फिर पट लाभ मिल जाएंगे। ऐसे है आपको बताओ यहाँ जी बात दीमा बिक जाएगा, ध्यान देते हो आप, फिर डर मिल जाएगा, बीमा बिक जाए उसमें तो मरने पर पीछे रहने वालों को मिलता है और हमारे साथ बीमा खुद को मिलता है, उसका बीमा दूसरे पीछे बाकी है उस बड़ा में भैया बेचारा हमारे बीमा खुद को मिलता है। क्या है कि भगवान के हम है, ये तो हो गए भर्ती और किसी सुखा तेरे बराबर बराबर बराबर बराबर बराबर बराबर आठ बार करते रहे, जीवित में भी राम मृत्यु में भी राम राम होता, मरने में सोने में भी नींद में भी जगने में भी काम करने में भी एक मरने पर भी राम राम राम राम राम राम राम राम समय जिंदगी रखती। अब कोई बात अब कोई नहीं क्या बात, अंधकार ऐसे माँ में बस मन होता कले और अंधकार आए तो उसमें आएगा ये सात बार दस और की तेरे बारह पैदा ये तो है विश्व में राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कोई होगा भी जब कभी आ जाओ अभी ये बात याद रखो, कृपा करो ध्यान दो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हर समय। कोई बात पूछे तो सभी से उत्तर दे दिया, आपको कोई पूछे तो बात बता दी, जब बिना पूछे कहना हो तो कोई बात कह दी, इन तीन के सब बोलने की जरूरत नहीं है। खूब ध्यान देना, आप हमें किसी को काम है दुकान का काम है कई है, तीन बात पूछे उसको बात बता दी, आपको पूछना तो पूछ लिया और बिना पूछे भी कहना है नौकर चाहिए ऐसा करो ऐसा करो, तीन के सब बोलेंगे राम बिना माती बोल हे रसना, राम बिना माती बोल जगत पड़ी बात सब झूठी, ये कांदा छूता न छोल हे बनवा, राम बिना माती बोल जगत ये बात महाराज और बोले वहाँ पर आप लगते है पर साधु सभा शुक्राम कहते है करो कौन करो गर्भ में कौन राम बिना राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान शंकर के भक्त हुए घंटागण, घंटागण नाम था ऐसे दो घंटा बांध कान के कठहर शंकर शंकर सुंदर जगत ऐसे घंटागण मंत्र है बहुत काम आता है, ऐसे घंटागण हुए भक्त सुना भगवान को सुना किसी को बता और सुनना नहीं और बोलना नहीं और करना नहीं राम बिना मती और बोले अपराध लगत है और भरत जगत में झोल भगत में बाधा पड़ी भजन में अपराध लगे है मौज हो जाएगी, आपके मौज हो जाएगी दूसरे लोगों को उपकार बहुत होगा, आप उपकार करके सेवा करके इतना सुख नहीं पहुंचा सकते जितना भजन करने के द्वारा सुख पहुंचेगा, लोगों को बड़ा आनंद होगा दर्शन मात्र लोग खुश हो जाएंगे, सैकड़ों हजार रूपया खर्च करने पर खुश होते हैं वो बिना कौड़ी पैसे खर्च कर देख कर खुश हो जाए, कितना सस्ता मामला कितना बड़ा मामला, इसमें सब स्वतंत्र इसमें कोई पराधन नहीं है, धन खर्च करने में धन में तो खर्च करने की क्या करे बाबा जी जट करी कर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम लकवा मार जा तो राम राम आता है नंदे का राम राम राम राम सुमर तो सुलभ सुख तो सबका हो सुमर तो सुलभ सुख तो सबका हो लोक लाह पर लोक रिभा लोक में पर लोक में मौज देने वाला चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव कल विशेष कलयुग में महिमा विशेष है बस। राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए दावा नाई सतदास जी तो सोने जाए राम दड़ी चौड़े पड़ी किसी रोक टोक नहीं जाट भजो गुजर भजो भा भजो अहिर तुलसी रघुवर नाम में सबका उपीर शिव भगवान का अंश है ना तेरे बाप के छोड़ गए हमारे बाप का नाम है घूमना करो कौन बताओ राम नाम की संत दास दो अंतर तक ढूंढ आ तो गुप्ती बात है बताओ कौन बतावे कौन कोई बताएगा राम दास नाम नाम की संत दास दो अंतर तक ढूंढ आ तो गुप्ती बात है कहो बतावे कौन बात सबके लिए खुला सबके लिए खुला रात में दिन में शाम हर समय हरदम खुला कहीं के भगवान के मान मान लिखोड़ो बोले अब लिखा लो अभी अभी राम राम राम राम राम राम करोड़ो बोले सब तरह में खुला लिखा लो राम राम राम राम राम राम राम राम लिखा लो किसी के लिए मना नहीं है किसी वर्ण में किसी आश्रम में किसी देश में किसी देश में किसी संप्रदाय में कोई काम होता राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ऐसी मौत की बात है तो भाई तो सस्ता मामला इतना है एक बहुत मूल्य है जो बहुत लाभ है तत्ता से कर रो है।